מספרת שאת עוזבת, את חושבת שכבר לא אוהב אותך. הרבה עברנו, רבנו והשלמנו, ולא חשבתי לעזוב אותך, ולא חשבתי לעזוב אותך. אתה עולם אהובתי ואין אחרת, אותך אוהב תמיד אהיה שלך. את רק שלי, לא מוותר, את מיוחדת, מתי תביני שאני אוהב אותך. קצת נסערת, אין לי אחרת, את היחידה מהיום שאני איתך. את לי אומרת שאת מבטרת, לא ויתרתי על האהבה שלך, לא ויתרתי על האהבה שלך. אתה עולם אהובתי ואין אחרת, אותך אוהב תמיד אהיה שלך. את רק שלי, לא מוותר, את מיוחדת, מתי תמיד